ورته وایا ماته نه د معلوم چې د کوم سیز وعده ستا سره کیږي چې هغه نږدې دی یا زما رب داغې دپاره سو اوږده موده مقرروي.